चाहे ना चाहे ना चाहे ना और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे Oh,